Ком. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Таццяна Поклад. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. На адзіную на сённяшнюю чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кілометраў да Сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалаўка, як называюць кафэ «Бульбяная». Кіраўнікоў Сяно трэба ўздымаць зранку ды біць фактамі часоў крызы, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў горад Сяно, што на Віцебшчыне. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі прыблізна ў гэты час заўтра. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзеўна істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі гораду, а таксама з рэгіёнаў. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены уведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларуссю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасцю ў медыях, але супраць цэнзуры. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша: «Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстралія, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах? Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апазіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа. Напрыклад, калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў Ашчадным банку? Калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць? Чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты? Чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі? Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры», — напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслугаў аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчны, гаспадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст, канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, сфадарбарэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, якія адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: Александр Лукашэнка не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць, можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі. А мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі, ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары і фермеры. Іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, спадар Шыла, цяжка не пагадзіцца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага району з гэтай нагоды піша: «Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці ў нас судзяць толькі за паклёп на прэзідэнта ды на салігорскага міліцыянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блох, вашэй, прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія. А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі». Гэта клічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Александра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні, 25 сакавіка, тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень болі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўднай незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова – той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма узаемадапамогі. Ёсць расійская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская, напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст. Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Браўкін да іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй. Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важнае дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 22 да 24, радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!